złotych, a smartfon Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, nagrywanie w 8K, teraz taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 stycznia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Lekarze apelują do pacjentów z koronawirusem. Nie chcą, żeby wspomagali się tlenem na własną rękę. W ciągu kilku godzin od uzyskania zgody Polak leżący w śpiączce może zostać przewieziony z Wielkiej Brytanii do kraju. Zapewnia o tym pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka. Przed białoruskim konsulatem w Białej Podlaskiej protestowali dzisiaj Białorusini. Lekarze apelują do pacjentów chorych na COVID-19, aby nie wspomagali się tlenoterapią w warunkach domowych. Profesor Anna Piekarska ze Szpitala imienia Biegańskiego w Łodzi mówi, że takie działania opóźniają hospitalizację i są przyczyną zgonów. Niestety rozpowszechniły się, co jest dramatem, koncentratory tlenu w warunkach domowych. Ludzie siedzą w domu, tak mówiąc kolokwialnie, chorzy, używając tlenu i przechorowują w domu ten okres najważniejszy, kluczowy, kiedy my im możemy pomóc i trafiają w stanie bardzo ciężkim. O poranku Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 6322 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 346 osób. Do tej pory zaszczepiono w Polsce 650 tysięcy ludzi. W poniedziałek rozpoczną się szczepienia przeciwko COVID-19 u seniorów w wieku powyżej 70 lat. Szczepienia będą podawane w ponad 6000 punktów na terenie całego kraju. Pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka Marcin Warchoł poinformował, że transport z Wielkiej Brytanii do kraju, znajdującego się w śpiączce Polaka, może zostać przeprowadzony w ciągu kilku godzin od uzyskania zgody władz brytyjskich. Marcin Warchoł wystąpił do brytyjskiego ministra sprawiedliwości z wnioskiem o przekazanie Polaka. Znajdującemu się w śpiączce Polakowi przyznano paszport dyplomatyczny. Dokument ma pozwolić na przetransportowanie chorego do Polski, na co wczoraj zgodził się warszawski sąd okręgowy. Marcin Warchoł wyjaśnił, że paszport dyplomatyczny pozwoli wyjąć Polaka spod jurysdykcji sądów brytyjskich. To sądy polskie będą decydować o dalszym leczeniu naszego rodaka, a nie sądy brytyjskie. Pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka powiedział, że wystąpił do władz brytyjskich o ponowne podłączenie chorego do aparatury podtrzymującej życie i przekazanie go do kraju. Jedyne, czego potrzebujemy, to zgody ze strony Wielkiej Brytanii. Polak, który od kilkunastu lat mieszka w Anglii, doznał na początku listopada ubiegłego roku zatrzymania akcji serca na co najmniej 45 minut. Na skutek tego, według angielskiego szpitala, doszło do poważnego i trwałego uszkodzenia mózgu. Na wniosek szpitala o odłączenie aparatury podtrzymującej życie zgodzili się żona i dzieci mężczyzny. Nie zgadzają się na to jego matka i rodzeństwo. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. 13 lat po katastrofie wojskowego samolotu Kasa pod Mirosławcem upamiętniono ofiary tej tragedii. Samolot uległ katastrofie 23 stycznia 2008 roku o 19:07. Na jego pokładzie było 20 osób. Lecieli nim wojskowi, którzy wracali z konferencji o bezpieczeństwie lotów. Wszyscy zginęli. W imieniu dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generała brygady Wojciecha Pikuła, mówił on, że pamięć o ofiarach katastrofy jest wciąż żywa. 13 lat temu Wojsko Polskie poniosło ogromną stratę. Śmierć wyrwała ich z naszych zastępów, z naszych szeregów. Poświęcili swoją służbę dla sił zbrojnych, służbę dla ojczyzny. Oddali życie w służbie wojska i w służbie ojczyźnie. Cześć ich pamięci. Przez pandemię koronawirusa tegoroczne uroczystości rocznicowe miały skromniejszy charakter. Komisja, która badała przyczyny wypadku, ustaliła, że doprowadził do niego splot wielu okoliczności, w tym m.in. nieświadome, nadmierne przechylenie samolotu przez załogę. 20 Białorusinów protestowało przed białoruskim konsulatem w Białej Podlaskiej. W ten sposób chcieli wesprzeć blogera i dziennikarza Igora Łosika, który w ich kraju jest represjonowany. Mężczyzna od czerwca przebywa w więzieniu. Od blisko 40 dni na znak protestu prowadzi głodówkę. My chcemy jego podtrzymać, takie akcje, żeby nasze władze białoruskie wypuścili jego, bo on jest niewinny, nic złego on nie zrobił, oprócz tego, że prowadził media wolne na Białorusi. Solidarność to musi być, żeby ludzie tam na ojczyźnie wiedzieli, że oni nie zostają sam na sam z tym, co tam dzieje się, że tu ich podtrzymują i pomagamy. Białorusini solidaryzowali się też z rosyjskim opozycjonistą Aleksiejem Nawalnym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia w całym kraju opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na południowym wschodzie też miejscami deszczu. Od 0 do 3 stopni w północnej i centralnej części kraju, a w Małopolsce i na Górnym Śląsku od 5 do 7 stopni. W nocy miejscami opady śniegu i deszcz ze śniegiem, jedynie na południowym wschodzie deszcz, głównie od minus 3 do 0. Cieplej na południowym wschodzie od 2 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nandi ma 3 lata i nie wie, co to ciepły posiłek. Codziennie je tylko papkę z kukurydzy. Co siódme dziecko w Senegalu nie dożyje 5 roku życia z powodu niedożywienia. Polska misja medyczna niesie ratunek dzieciom w Senegalu. Wejdź na pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Que si he escrito yo tanto, tanto. Es porque mis dedos no se cansan de dictarme. Polarne w tropikach. Que si he amado yo de tantas formas. Es porque mi alma no se cansa de llorar. Ay, no. Pero si no cantara yo, si no cantara. Pero si no cantara yo, si no cantara, si el nido de mi garganta no se volviera canción, ¿a dónde me llevarían mis pies y mi corazón? ¿A dónde me llevarían mis pies y mi corazón? Pero si no cantara yo, si no cantara. Si no cantara yo, si no cantara, que el pasado no se agota de tanto andarme siguiendo, ni las palabras se cansan de tanto andarme mintiendo, ni las palabras se cansan de tanto andarme mintiendo. Pero si no cantara yo, si no cantara. Pero si no cantara yo, si no cantara. Słuchacze Trójki. Z tej strony Mike Polarny, jak co tydzień, prosto z Brazylii. Na początku audycji będziemy krążyć po nieco zwariowanych rytmach południowoamerykańskich. Tutaj folk, etno czy brzmienia szamańskie miksują się z nowoczesnymi elektronicznymi bitami. Pod koniec pierwszej godziny audycji dojedziemy stopniowo do slow disco spod znaku Greg Wilson, Dave Allison czy Aeroplane. Będzie też jeden polski akcent. Zapraszam na Polarnego w Tropikach. Zostańcie Państwo ze mną do północy. Thank you. sombra del viento, cruzando montañas, desiertos. El sol se ofrece en sacrificio y se hunde en la tierra. Mi corazón al descubierto, el alma que arde por dentro. Mis pasos dejando las huellas, formando una orquesta de estrellas. Mis ojos que guardan secretos, misterios, presagios, recuerdos. Mi lengua sabor mezcalito recita poemas. Instinto animal. Thank you. Polarny w tropikach w Trójce.

W tropikach, w Trójce. Drodzy Państwo, przed chwilą wybrzmiał utwór Can't You Wait od polskiego zespołu Camp. Tę pierwszą godzinę audycji kończymy zaś Cobra Dukes w remiksie Aeroplane. Przyjemne Balearic Disco, styl muzyczny, który świetnie sprawdza się na imprezach plażowych o wschodzie słońca albo zachodzie. Za chwilę druga godzina audycji Polarny w Tropikach, a w niej tradycyjnie już trochę disco i house z elementami afro. Zostańcie Państwo ze mną do północy. Z Brazylii gra dla Państwa Mike Polarny. Ogłoszenie społeczne.